czekać będziemy. Jak długo naszą niewolę zniesiemy? Nie widziałem ja ciebie tyle już lat. Postarzałeś się nieco, ale taki to ten świat. Całe życie ten ciężar niosłeś, na ramionach swoich ty go poniosłeś. Nie słyszałem ciebie od lat. Głos ci się zmienił, los ciebie odmienił. Poszedłeś, gdzie oczy poniosą, fatalnym gościńcem, a nie wygodną szosą. Wygodną szosą. Jak długo jeszcze nas będą nie szanować? Jak długo tajemnice swoje przed nami chować? Jak długo jeszcze my czekać będziemy? Jak długo naszą niewolę zniesiemy? Czy to jest dobrze, czy to źle, że niewolnikami my rodzimy się, że każdy ponumerowany z góry? Niewola to sytość, ale otoczona morem. Czy to mało, czy to jest dużo, że niewolnicy niewolnikom służą? Nie lubię już tego domu naszego, chcę odsunąć się dziś od niego. Odsunąć się chcę od niego. Okrutnej siły wola. Jak długo za twarz utrzymać nas zdoła? Jak długo jeszcze my czekać będziemy? Jak długo naszą niewolę zniesiemy? Posłuchaj. Słuchaj, o ile ja to sam wiem, będzie rozprawa między dobrem i złem. Pod starym zegarem, co stoi od lat, co patrzy bez siły, dokąd zmierza ten świat. Więc zobacz, jeśli nie wierzysz, błogosławieni ci, co widząc nie uwierzyli. A ja prosto zmierzam do celu. Nie będę się bawił na swym własnym weselu, na swym własnym weselu, na swym własnym weselu. Jak długo jeszcze my nie oszalejemy? Jak długo komfort odczuwać będziemy? Jak długo naszą niewolę zniesiemy? Jak długo jeszcze my czekać będziemy?